Bu ses anne babaların bebeklerinin çıkardığını duyduğu ilk sestir. O ses çıksın diye doğum sonrası heyecanla beklenir. Ama sadece birkaç hafta içinde bu ses aynı ebeveynlerin korkulu rüyası haline gelir. Gecenin ortasında bin bir güçlükle uyumaya çalışırken veya bir otobüste veya uçakta seyahat ederken bu sesi duyduğumuzda belki kızmayız ama bir an önce susması için elimizden geleni yaparız. İyi ama bebekler neden ağlar? Neden ihtiyaçlarını el işaretleriyle veya daha spesifik seslerle değil de bütün evi başınıza yıkmak istermişçesine, akciğerleri sökülecekmişçesine ağlayarak ifade ederler? İlk olarak bebeklerin neden ağlamak haricinde pek bir iletişim yöntemi kullanamadığından bahsedelim. El işaretleri veya spesifik ihtiyaçlar için spesifik sesler çıkarma kabiliyeti yüksek bir beyin kapasitesi gerektirmektedir. Bebekler hayatlarının ilk yıllarında yetişkin yunus ve köpeklerden ve hatta sadece 3-4 yaşındaki bir şempanzeden bile düşük zekaya sahiptir. Bunun nedeni insanların beyin gelişiminin doğum sonrasında hız kazanmasıdır. Eğer 2 yaşındaki bir şempanze kadar zeki bir insan bebeği doğurmak isteseydik, annelerimiz 9 ay değil, ortalama 20 ay gebe kalması gerekirdi. İnsan dişilerinin vajinal anatomisi bu kadar iri bir bebeği doğurmak için uygun değildir. İşte bu nedenle bebekler en azından 2-3 yaşına gelene kadar el işaretleri veya ihtiyaçlarına yönelik spesifik sesler çıkarmak gibi yüksek bilişsel fonksiyonları ya hiç yapamazlar ya da çok kısıtlı olarak yapabilirler. Dolayısıyla... Peki neden ağlama? Bu tiz ve şiddetli sesin sebebi ne? Evrimsel biyologlar bunun iki büyük nedeni olduğunu düşünüyorlar. İlki, vahşi doğadaki atalarımızın ağlayan bir bebeği susturmak için ellerinden geleni artlarına koymayacak oldukları gerçeği. Ağlayan bir bebek avcılara ve diğer insan gruplarına tabiri yerindeyse yerinizi kabak gibi belli etmenize neden olur. Bu nedenle atasal ebeveynler ağlayan bir bebeği susturmak için ona ilgi gösterecek, ihtiyaçlarını giderecek, sorunu çözeceklerdir. İşte bebekler ağlama yoluyla bu şekilde ebeveynlerini manipüle etmiş olurlar. Örneğin yeni anneler bebeklerinin ağlamasını duydukları anda içgüdüsel olarak süt üretmeye başlarlar. Ne bebekler ne de anneler bunu elbette bilerek yapmazlar. Bu davranışlar tür hafızası dediğimiz bir şekilde içgüdüsel davranış kalıplarının genler yoluyla aktarılmasıyla kazanılır. Bu konuya bir diğer videomuzda gireceğiz. Sadece bu da değil. David Haig gibi bazı diğer evrimsel biyologlar özellikle geceleri ağlayan bebeklerin bu davranışının nedeninin ebeveynlerin kardeş üretebilme ihtimalini azaltmak olabileceğini söylüyor. Sonuçta gece boyunca uyuyup dinlenemezseniz cinsel hayatınızın pek de iyi olması mümkün değildir. Böylece bebekler kısıtlı olan doğal kaynakları diğer yavrularla paylaşma zorunluluğunu ortadan kaldırmış olurlar. Yine bu da bilinçlice yapılan bir hinlik değildir. Sonuçta her bebek hayatta kalma mücadelesi vermektedir ve içgüdüleri de buna göre özelleşmiştir. Evrimsel biyologlara göre bebek ağlamasının ikinci nedeni ebeveynlerin bebeklerinin yerini bulmasını kolaylaştırıcı bir sinyal olmasıdır. Eğer telefonunuzu evde bulamazsanız ne yaparsınız? Bir arkadaşınızın telefonunuzu aramasını istersiniz. Böylece telefon çalar ve siz yerini tespit edebilirsiniz. İşte bebekler de ağlayarak yerlerini ebeveynlerine bildirmiş olurlar. Bunun en güzel örneklerinden birisini daha birkaç gün önce yaşadık. Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde ormanlık bir alanda zaman geçiren bir ailenin 2 yaşındaki kızı orman içinde kayboldu. Gece boyunca aranmasına rağmen bir türlü bulamadılar. Ertesi sabah orman içine yayılmış olan arama ekibi uzaktan gelen bir çocuk ağlama sesi duydu. Kısa süre içinde sesin kaynağına ulaşan ekip 2 yaşındaki çocuğu ciddi anlamda susuz kalmış olsa da sapasağlam şekilde kurtarmayı başardı. Yani evrimsel süreçte vahşi doğada hayatta kalmamız amacıyla evrimleşen özelliklerimiz yıl 2018 olsa bile tıkır tıkır işliyor. O çocuk ağlama tepkisini vermemiş olsaydı belki de asla bulunamayacaktı. İşte böyle. Elbette bebeklerin ağlaması tıpkı yetişkinlerde de olduğu gibi kimi zaman duygusal nedenlerle de olabilir. Üzülen veya canı yanan bir bebeğin ağlaması çok normaldir. Ancak unutmayın, Bu ağlamayı tetikleyen nedendir. Amaç ise ebeveynlerin dikkatini çekmek ve sorunu çözmelerini sağlamaktır. Peki ebeveynler ağlayan bebeklerine nasıl yaklaşmalı? Ağlayan bir bebeği susturmanın en iyi yolu nedir? Bu tip konulara ilerleyen videolarımızda gireceğiz. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın. Gelecekteki videolarımızdan haberdar olmak isterseniz abone ol tuşuna basabilir ve çıkan zile tıklayabilirsiniz. Evrim Ağacı tamamıyla okur ve izleyen destekli bir bilim projesidir. Dolayısıyla bize maddi destekte bulunmak ve 2000 destekçi hedefimize ulaşmamızı sağlamak isterseniz Patreon'a giderek bütçeniz çerçevesinde bize aylık düzenli destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.